Tak jest, Trójka z Przodu dziś między innymi w Łódzkiem, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazowszu też, tak właściwie na południu oraz w Sieleją Utokrzyskiem. Najwyższa temperatura do 32 stopni na Opolszczyźnie, na Dolnym i na Górnym Śląsku. No to kto uważnie słuchał? Ile w Wielkopolsce? Dobrze, 27. Poniedziałek przed nami. Nowy dzień. Tu sobie żartujemy, a tu na poważnie. Poniedziałek, 20 sierpnia. Dziś imieniny Sabiny, Bernarda, Samuela oraz Sobiesława. O właśnie, słońce obudzi się już za 20 minut. Zajdzie przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Poniedziałek, 20 sierpnia. Dziś między innymi Święto Narodowe Węgier. 5 po 5. Nie strasz mnie. Nie boję się. Powiedziałem dzień dobry, a nawet pasowało. Przy tym utworze i przy tym zespole nawet pasowałoby powiedzieć hej. Ale jak słyszeliśmy na koniec także hello, hello. No niech i tak będzie. 8,5 minuty po godzinie 5. Hello, nowy tydzień i poniedziałek przed nami. Kto wstał wcześniej rano? Między innymi pan Robert się obudził przed samą 5, a do roboty na 7. Liczy się, czy się nie liczy? No liczy się, przecież to nie na ostatnią chwilę. Kto wcześniej wstaje, a później idzie do pracy. Dziś takich szczęśliwców szukamy. No może i po urlopie, może i człowiek nie mógł zasnąć, a później się jakoś tak w miarę szybko ogarnął przed pójściem do pracy. I już, siu! W nowej, starej rzeczywistości. Znowu po urlopie w robocie. Co przed nami dziś? No, coś się słowo rzekło, poniedziałek, a przed nami między innymi to, że Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała posiedzenie, w trakcie którego może paść decyzja w sprawie formatu kart do głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. Członkowie komisji rozważają dwie opcje, wprowadzenie książeczki lub jednej wielkiej kartki, tak zwanej płachty. Zawsze mnie to bawiło, książeczka albo płachta. No się dowiemy dzisiaj, co to Państwowa Komisja Komisja Wyborcza zaplanowała na posiedzeniu. Z kolei Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś rozpocząć przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Do obsadzenia są 44 wakaty. Wprowadzonych do końca lipca na naborze zgłosiło się 215 chętnych, jednak 20 kandydatur zostało wycofanych. W Oświęcimiu spotkają się po południu około 15 szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Jacek Czaputowicz i Heiko Maas odwiedzą były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. A Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sytuacji w przemyśle i budownictwie. Dowiemy się, o ile wzrosła w lipcu produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa. Te dane GUS opublikuje o godzinie 10. Z zagranicy, choć to oczywiście ważne polskie akcenty, prezydent odwiedza stolicę Australii. W Canberrze rozpoczęły się spotkania polskiej głowy państwa z przedstawicielami australijskich władz krajowych. Przed południem naszego czasu prezydent wyjedzie z Canberry do Sydney. Przypomnijmy, że to pierwsza od 1989 roku wizyta polskiego prezydenta zarówno w Australii, jak i Nowej Zelandii. Dziś kończy się trzeci i ostatni program kredytowy dla Grecji. Kraj ten skorzystał z pomocy finansowej głównie europejskich wierzycieli, ale też Międzynarodowego Funduszu Walutowego od 2010 roku. No a w zamian musiał przeprowadzić wiele reform oszczędnościowych i strukturalnych. Część z nich będzie nadal wprowadzana i o nich z pewnością dziś także będziemy wspominać. Dziś także kolejna runda spotkań rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej. Wznowienie programu zapoczątkowanego w 2000 roku stało się możliwe dzięki ociepleniu relacji Seulu i Pjongczangu. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Książeczka czy płachta? No to za chwilkę tak troszeczkę książeczka, troszkę płachta. Poszeleścimy prasą. 11 minut po 5. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. 14 minut po godzinie 5. No, to szaleścimy, choć za oknem jeszcze ciemno, a zazwyczaj o tej porze ptaszęta, no, kwiliły jedno, drugie maleństwo. No, jeszcze coś tam słychać, jakieś skrzydełko jedno, drugie anielskie, no, słychać, słychać. To my szaleścimy. Najpierw Pulsem Biznesu o tym, że inwestorzy zainteresowali się Orłem Białym. Możliwe, że zmieni się główny akcjonariusz. Orzeł Biały notowany na giełdzie papierów wartościowych, producent ołowiu rafinowanego, specjalizujący się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych, otrzymał niewiążące propozycje inwestycyjne, w tym przewidujące możliwość zakupu od 66 do 100% akcji, a oferty to wynik prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, który zmierza do uzyskania wsparcia kapitałowego. Są szanse na kolejne wyzwanie o inwestorach zainteresowanych Orłem Białym. Dziś o tym w Pulsie Biznesu. W dzienniku Gazecie Prawnej wzrost płac w budżetówce nie będzie równomierny, ale fundusz wynagrodzeń zwiększy się o inflację, czyli o 2,3%. To pozwoli dysponentom budżetowym rozdysponować wśród pracowników prawie 2,5 miliarda złotych, informuje w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej minister finansów Teresa Czerwińska. Na Rzeczpospolita ze stron sportowych blamasz mistrza Polski w Europie to efekt nie tylko sportowej, ale i organizacyjnej słabości warszawskiego klubu. Legia poniewierana dziś przez Słowaków i Luksemburczyków na boiskach, przez dziennikarzy w mediach i kibiców w rozmowach. Jeszcze niecałe dwa lata temu grała w Lidze Mistrzów. Przegrywała z Borussią 0-6, ale w Dortmundzie potrafiła wbić jej 4 bramki, a w Warszawie bez wsparcia kibiców odbywających kolejną karę zremisowała z Realem, najlepszą drużyną świata. To było niedawno, ale dziś to już jest inna Legia, pisze Stefan Szczepłek na łamach Rzeczpospolitej. 3 tematy z 3 tytułów, więcej z prasy po 6 w audycji porannej. Polecamy i zapraszamy. 16 minut po godzinie 5. Piękne nagranie, nowe nagranie w Trójce. To utwór zatytułowany Odyseja. Maja Kleszcz pojawia się nie tylko w piosence dnia, ostatnio także w propozycjach do listy przebojów. Bardzo gorąco polecam zrobić troszeczkę głośniej, bo to piosenka czepialska. Zaplecami, stara matka, Bea, ciemna Wystarczyłoby spojrzeć w niebo i już same słowa układają się do piosenki. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za poranną korespondencję i na dzień dobry pan kapitan Janusz jest z nami i pozdrawia wszystkich z zimnej Australii, bo tu zima, tam zima, pod Dampier, południowo-zachodnia Australia. Tylko 27 stopni w dzień. Z pozdrowieniami, panie kapitanie. To my gorąco pozdrawiamy. Do 32 gdzieś tak delikatnie. A przecież znamy takich, którzy dopiero zaczynają żyć przy 36. No, ale to w czasie urlopu, a nie w robocie. Bo w robocie to tak 24-25 z klimatyzacją. Dziś dzień destylacji, Światowy Dzień Ultrafioletu. Wymyśla pan Stefan. Tak mi się wydaje, że wymyśla. No bo ktoś wymyślać musi te kalendarze świąt osobliwych. W drodze do pracy także pani Kasia zgłasza swoją obecność. Pan Paweł również jest z nami. Bardzo się cieszę. Uśmiechnięci, zadowoleni słuchacze trójki. No może nie jakoś, że tam pędzą, bo tak nawiązuje do dnia destylacji, ale podążają. O, do swojego wymarzonego zakładu pracy. Gorące uściski i gratulacje, że to już ta przynajmniej pobudka i szykowanie się, poranna toaleta i te wszystkie czynności poniedziałkowe już za państwem. 22 minuty po piątej zaglądamy do muzycznego, także filmowego, teatralnego kalendarza. Przypomnijmy archiwalne nagranie Adolfa Dymszy, bo jego to wspominamy w 43. rocznicę śmierci. Na to ile człowiek ma w kasie, niech ma humor i niech pcha się. Gdy go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie umie żyć. A mnie w to graj, gdy w sercu czuję maj, w kieszeni tychę, a pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod mą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że choć buzi daj. A pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod mną, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że aż buzi daj. 43 lata temu zmarł Adolf Dymsza, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Wspominamy go także w tym archiwalnym nagraniu zatytułowanym A mnie w to graj. 25 minut po godzinie 5 przypominamy sobie pozostałe wydarzenia z historii. I tak w 1847 roku urodził się Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, pisarz, publicysta, współtwórca polskiego realizmu krytycznego. Rok 1944. To 20 dzień powstania warszawskiego, zdobycie budynku Pasty przy ulicy Zielnej przez oddziały powstańcze. Roku 1968, a więc mija 50 lat od zbrojnej interwencji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Przypomnijmy, że była to największa operacja wojskowa w historii powojennej Europy. Nadano jej kryptonim Operacja Dunaj. W 1992 roku po prawie dwumiesięcznym rejsie 5 żeglarzy szczecińskich na zbudowanej przez siebie tratwie przepłynęło Atlantyk. To było 26 lat temu. Z kolei 20 lat temu zmarł Kazimierz Dziewianowski, dziennikarz, reportażysta, podróżnik i dyplomata. A 13 lat temu zginął Jacek Bartoszcze, generał, jeden z najlepszych polskich pilotów szturmowych odrzutowców Su-22. Pierwszy polski pilot przeszkolony na F-16. Wspominamy generała Jacka Bartoszcze w 13. rocznicę tragicznej śmierci lotnika. Równo rok temu zmarł Jerry Lewis, amerykański komik, aktor i reżyser, także piosenkarz. Pamiętamy go z tego, że wspólnie z Deanem Martinem tworzył jeden z najsłynniejszych aktorskich duetów. Był doceniany także za działalność dobroczynną, za którą to Amerykańska Akademia Filmowa przyznała mu w 2009 roku nagrodę za działalność humanitarną. No i wracamy do muzycznego kalendarza. Przypominamy sobie rok 1980. 38 lat temu zmarł amerykański kompozytor, piosenkarz, który swoje największe triumfy święcił w latach 60. i 70. 38. rocznicę śmierci wspominamy Joe Dassin. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Żada są w muzycznym trójkowym kalendarzu wspomnienie artysty w 38. rocznicę śmierci. No i zdaje się, między innymi to od pana Jacka poranna korespondencja. No i mam piosenkę, jak pan to nazywa? Czepialską. A no właśnie, jeśli państwo będą nucić przez część dnia, może przez cały dzień, proszę sobie życzliwie pomyśleć o redaktorku, który to skrupulatnie wylicza, wyszukuje różne daty z muzycznego kalendarza i później prezentuje. A później taki słuchacz sobie nuci przez cały dzień. No właśnie. Może to i dobrze, może to i dobrze właśnie temu, by ocalić od zapomnienia takich artystów, ma służyć to nasze spotkanie z kalendarzem muzycznym. Punkt 5.30, czas na prognozę pogody. O, się udzieliło. No właśnie o tym pan Jacek wspominał. W pogodzie dziś ma być pogodnie, ale od północnego zachodu zacznie się chmurzyć. Przelotnie popada deszcz, po południu na wschodzie i na południu możliwe burze, a wiatr zachodni słaby, umiarkowany, choć miejscami dość silny i porywisty, w porywach do 60, w czasie burz do 65 km na godzinę. Na termometrach dziś, no przyzwoicie, nad samym morzem 23-24, na północy, w Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie 26, w Wielkopolsce 27, na Kujawach oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Miejscami też i na Podkarpaciu do 29, w Łódzkiem, w Górach Świętokrzyskich oraz w Małopolsce do 30, a najwyższa temperatura dziś na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku. Tam do 32. Uff. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy, że 70 lat kończy dziś Robert Plant. Wszystkiego, co najlepsze. Za 26 minut szósta. W muzycznym kalendarzu wspominamy także artystów, którzy swym talentem zaszczycili. Pamiętamy ich fantastycznych nagraniach. Obchodziliby dziś urodziny, ale odeszli tak jak Phil Lynott, irlandzki muzyk zespołu Thin Lizzy. Urodził się właśnie 20 sierpnia 1949 roku. Zmarł w roku 1986. Change had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said the boys are back in town. W muzycznym kalendarzu i wspomnienie, powiem, w 1949 roku urodził się Phil Lynott, muzyk formacji Zmarły w 1986 roku. Pytanie zasadnicze, zazwyczaj to gdzieś tak na wiosnę się pojawia, jakie będzie lato, jakie będą wakacje, słoneczne, ciepłe i tak dalej, ale też już właściwie pod koniec wakacji pojawia się pytanie, jaka będzie zima. No i zdaje się, że pani Ania z Gliwic podpowiada, że to może być właśnie odpowiedź na pytanie o zimę, gdyż dziś Bernarda, a przysłowie mówi, jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. No to nie wiem, chyba lepiej, żeby popadało czy coś. No tak czy inaczej, nie tylko Bernardom, ale pozostałym dziś świętującym imieniny składamy najlepsze życzenia. Oprócz tego dziś Sabinę, Samuela i sobie Sława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Poniedziałek, 20 dzień sierpnia, to także urodziny artysty, który z pewnością, no tak mi się wydaje, fantastycznie wpisywałby się w ten niezwykły klimat dziś także. Ale o nim powiemy za chwilkę. Wcześniej jeszcze wspomnienie Matta Robertsa, gitarzysty grupy Three Doors Down. Grał z nimi do 2012 roku, a zmarł dwa lata temu.

Maybe I'll move back home and pay off my loans. Working 9 to 5, answering phones. Don't make me live for my Friday nights, drinking 8 pints and getting in fights. Let me lie in, leave me alone, I'm a 20-something. Maybe I'll just fall in love, that could solve it all. Philosophers say that that's enough, there's surely must be more. Love ain't the answer, nor is work. The truth eludes me, so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20-something, and I'll keep being me. I'm a 20-something. Let me lie in, leave me alone, I'm a 20-something. I'm a 20-something. No właśnie, to Jamie Cullum, angielski pianista i wokalista, chodził mi po głowie, składając najlepsze życzenia z okazji 39. urodzin. No z takim jazzowym zacięciem. No myślę, że i pani Kasia z Bydgoszczy będzie zadowolona z takiego muzycznego obrotu sprawy. Mam nadzieję. Za 12:06 czas na country w Łodziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Poniedziałki należą do Johnny Casha, który tym razem zaprosił do wspólnego nagrania Charlie McCoya, wirtuoza harmonijki ustnej i bluesowej i kantrowej, Bootsa Randolpha, który jest mistrzem w grze na saksofonie rock'n'rollowym, ale działał także solowo, oraz oczywiście swoją szeroką rodzinę, a właściwie rodzinę jego żony June, czyli The Carter Family. Pamiętam, że na festiwalu w Sopocie pod koniec lat 80. Johnny Cash przyjechał także z licznymi pociotkami rodziny Carterów i wystąpił tam właśnie grając i śpiewając piosenkę Orange Blossom Special. To jest historyjka bluegrassowa, właściwie nieco folkowa, o tym, że chciałby on pojechać na południe, może na Florydę z tego Nowego Jorku, ekspresem pomarańczowego kwietnia, bo tak się ten pociąg nazywał, aby nabrać trochę piachu do butów. Chcę poczuć po prostu piasek, piasek nadmorski. Może się też wybrać do Kalifornii. I pamiętam, że w Sopocie, kiedy go zapowiadałem, Johnny Cash nie był pewien, czy na ekranie pojawi się clue tego występu, czyli dwa pociągi jadące naprzeciwko siebie i zderzające się nagle. Posłuchajmy jednak wersji studyjnej. Look yonder coming, coming down that railroad track. Hey, look yonder coming, coming down that railroad track. It's the Orange Blossom Special, bringing my baby back. Ooh. Ooh. Well, I'm going down to Florida and get some sand in my shoe. Or maybe California and get some sand in my shoe. I'll ride that orange blossom special and lose these New York blues. Say, man, when you going back to Florida? When am I going back to Florida? I don't know. Don't reckon I ever will. Ain't you worried about getting your nourishment in New York? Oh, I don't care if I do, die, do, die, do, die, do, die, do, die. Hey, talk about a rambling. She's the fastest train on the line. Talk about a travel. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special rolling down the seaboard line. Whoa, whoa. Nie tylko bluesowe, nie tylko kantrowe, nie tylko, tak jak wcześniej, jazzowe zacięcie. No bardzo się cieszę, że państwo przepadają. Sprzed lustra, podczas malunku, oj, ciężko wstać po długim weekendzie, na liczniku 20 stopni, byle do piątku, tak wzdycha pani Ela z Opola. Sprzed lustra, podczas malunku. Znaczy się za 7 minut szósta, czas na tapetowanie. Taki zarcik. Jakoś wygodniej, jakby troszeczkę lżej. Niby mamy podobnie, wszędzie taki sam syf, ale jakby w komforcie, u nich trochę mniej wyrw. Niby nawet kiedy dieta piszczy, razem pchamy ten szwec. Więc to we mnie wniosek oczywisty, że ciągle liczę się mniej. A liczę się mniej, liczę się mniej. Tak samo względem okazji i szans. Niby jak wstanę odpowiednio rano, w końcu nadejdzie mój czas. Ale czuję jak rośnie we mnie potężny fruch, że mi kładą do głowy kolejny z tych bzdur. Może jestem naiwny, ale wciąż wierzę, że w końcu nadejdzie dzień tych, co liczą się. Liczy się mniej, liczy się mniej, ale... Mikołaj Góra Barwinków już prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za obecność. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Krystian Hanka. My mówimy już dziękujemy bardzo i życzymy przyjemnego, pięknego dnia. Halina Leszczyńska, Piotr Łoda i do jutra. Something here.